Tuturor sărbătorilor, frumosul praznic, atât de mult cinstit, cerpat, care seamănă bucurie nu numai în tot pământul, ci și în cer. Și numai atunci, când Dumnezeu a binevoit să săvârșească aceste lucruri dumnezeiești pentru mântuirea noastră, numai atunci să servească și nu în altă dată. Îmi pare rău că la zilele acestea, din sărbătorile acestea atât de mari, s-a făcut un adevărat comerț. Sărbătorile, cum este nașterea Domnului sau învierea Domnului, oamenii au transformat-o în zile de petreceri, de cântece, de jocuri, de desfânări și alte lucruri, de cumplită nerozie, față de sfințenia lor în care subzistă mântuirea noastră. Nu în zadar și Mântuitorul a venit pe pământ întrupat în pururea Fecioara Maria, născându-se într-o peșteră și încălzit de niște animale, fiindcă acolo l-a găsit pe om. Deci trebuia să vindece de la om partea vătămată din cele două componente, ceea ce se numește chip și asemănarea lui Dumnezeu omului. Și partea vătămată, care era moartă, putredă, intrată de când putrefacție, era partea frutească, pământul. Fiindcă diavolul, când l-a lovit pe om în Eden, l-a lovit în partea trupească, neapucând să mă lovească în partea sufletească și să-l omoare de săvârșit. Ca atare, Dumnezeu l-a scos din Eden, l-a pus în robia morții și nimeni din oameni, în afară de trei, cu bună voință lui Dumnezeu, nu au scăpat de cuțitul necruțător al morții. Pentru aceasta și Mântuitorul se întrupează ca un medic dumnezeiesc în firea omenească, ca acolo îl găsea pe om. Cum a spus și Apostolul Pavel, nu preîngerea a luat, ci sămânța de Avram a luat. Adică Dumnezeu nu a venit pe pământ ca un înger în partea lui dumnezeiască de Duh, ci a venit din sămânța lui Avram, din poporul iudeu, căruia ei s-au încredințat toate tainele dumnezeirii și poruncile lui de reîntoarcerea omului spre ceea ce a pierdut, spre împărăția lui Dumnezeu. Omul care era în robia morții a devenit de-a lungul timpului părăsind cu bună voința lui legile lui Dumnezeu, a devenit locul diavolului. Deci diavolul l-a ispit încetul cu încetul prin poftele carnale în cele mai grele degradări posibile, de care și animalelor le erau rușine de a se numi oameni. Și aceste lucruri le vedem în ziua de astăzi, o degenerare a chipului și asemănării lui Dumnezeu, fiindcă oamenii, părăsindu-L pe Dumnezeu prin poruncile Lui, au devenit mai răi decât animalele, au căzut în cea mai mare groapă de unde cu greu se mai pot salva. Deci Mântuitorul vine în trup omenesc, din pururea Fecioara Maria, care a zămisit de la Duhul Sfânt și nicicum din poftă bărbătească, cum toți oamenii au fost zămisiți. Pentru aceasta și ea l-a născut pe Hristos fără dureri, nestricându-i pe cețile fecioriei și rămând pururea fecioară, după cum o numim mereu în biserică și o lăudăm. L-am văzut pe Mântuitorul cum vine în Ierusalim și nu în altă parte a pământului. El a trebuit să împlinească ceea ce a transmis din prorocii săi omenirii care l-aștepta în cetate. Omenirea simțea că a pierdut enorm de mult. Nu aur și argint, nu stăpânit, nu pământul, ci a pierdut ceea ce îi lipsea pe Dumnezeu. Fiindcă sufletul, având originea, rădăcina de la Dumnezeu, el își căuta mereu ceea ce era frustrat, furat, pierdut. Dumnezeu, înțelegându-l pe om, pentru aceasta vine în chip omenesc, trăiește ca un om și avea să moară ca un om, dar nu orice moarte, că dacă era de a muri Hristos, uitați, să moară de o boală, cum mor oamenii, de un accident, sau cine știe cum, chiar omorât de tâlhar. Dar iată că s-a mijlocit de așa natură că el venind Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, în Fiul Omului, cum era numit atunci, în Mesia și multe alte denumiri după proroci, s-a făcut o piatră de poticnire pentru cei ce știau și îl așteptau pe Mesia. Mântuitorul nu a venit ca un bogat, nu a venit ca un împărat. Mântuitorul a venit în chip smerit, la antipoz, la ceea ce aștepta omenirea. Fiindcă poporul lui Dumnezeu, căruia i s-au încredințat toate tainele mântuirii omului, era sub robia romană și o robie deosebit de grea, aștepta pe izbăvitorul, care să-i scoată din robie, dar această robie au înțeles-o greșit, după cum înțeleg oamenii greșit tainele lui Dumnezeu. Și m-aș explicita aici ca să înțelegem de ce cursul bisericii și a celorlalte lucruri dumnezeiești iau o turnură cu totuși cu totul alta și nu cea mântuitoare. Înnobilați cu darul lui Dumnezeu, corifeii sinagogii timpul acelia, arhierei, s-au pervertit prin cele materiale și întotdeauna, după cum a spus și Mântuitorul, nu pot sluji la doi domni, deci numai pe unul trebuie să-l alegi, devii un om predispus la orice faptă murdară. Nu pot împaci pe Mamona și pe Dumnezeu. Este o bigamie dumnezeiască în care nu se poate încăpea vrăjmașul și cu partea cea adevărată. Dar omul, când vrea, după mintea lui, poate să-i împace și merge câteva ceasuri în partea dumnezeiască cu care este nobilat și apoi restul zilei sau restul vieții slujește lui Mamona, crezând că împacă și trupul, împacă și sufletul. Îl vedem pe Mântuitorul ca un miel în mijlocul lupilor și nu în zadar a mijlocit ca să dea paștele să se serveze când iudeii erau deja în robia egipteană. Au primit poruncă de la Dumnezeu ca ei să serveze acolo paștele, tăind la paștele lor un miel. Și scris era, mielul să fie pe măsura familiei și atunci la Paște să-l mănânce tot, nimic să rămână, dar nici os să nu frângă din el. Și această tradiție s-a păstrat până la venirea Mântuitorului, când ultimul miel avea să fie cel adevărat, avea să fie mielul lui Dumnezeu care, murind pe acest altar, avea să ne salveze din moartea veșnică. Dacă mielul pascal, în legea veche, sătura pântecele și punea desfătare trupească în om, mielul celălalt, mielul adevărat, mielul Fiului Dumnezeu și Fiul omului, avea să aducă desfătarea de care era furat omul prin viclenia diavolului, desfătarea sufletească. Deci, iubiți credincioși, acel miel avea să treacă Marea Roșie și să vină, deci legea pascală, să vină și în pământul făgăduinței, păstrându-se, după cum am spus, până la venirea Domnului de pământ. Toate acestea se făceau cu mare dar al lui Dumnezeu, din cauza că Dumnezeu își arăta încredințarea celor săvârșite de preoți și de arhierei prin focul care îl trimitea din cer și ardea jertfa. Multe minuni se făceau în poporul lui Israel și acestea s-au făcut până când a venit Mântuitorul. Dar omul întotdeauna când este nobilat și este mângâiat, se întoarce cu grea răsfrân, cu grea ură și ura poate să ajungă până la moarte asupra celuia ce caută să-l îndrepte din cărările strâmbătății. Fiindcă moartea Mântuitorului trebuia să vină într-un anumit chip, adică bine diriguită, ca să-l mântuiască pe om, să-l vindece, a și trimis prorocii săi de-a lungul sutelor și miilor de ani, arătând omenirii care mult aștepta aceste evenimente, cum, unde, când și în ce fel va fi mântuirea. Prorocul David avea să spună cu mulți ani înainte, în mijlocul pământului, mântuirea ai pus Dumnezeule. Tu ai sfârmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare noroadelor arapilor. Mijlocul pământului avea să fie Ierusalimul. Deci acolo Mântuitorul avea să se nască, acolo să viețuiască. Puii de leu din Iuda, din cele 12 seminții ale lui Israel, îl arată prin proroci că nu din toate semințiile va veni Mântuitorul, ci dintr-una singură, Iuda, care se cheamă, se tâlcuiește în ebraică, mărturisitor. Și numele de Iuda era cel mai mare nume, cel mai slăvit în poporul lui Israel. Iar în Ierusalim, dacă am ajuns în părțile Palestinei, timpul aceluia localizează Dumnezeu și locul unde se va naște, zicând prin prorocul Maleahii, și tu, Vitleeme, cu nimic nu vei fi mai mic între domnii Iudei. Deci arată locul nașterii, Vitleemul, unde se va naște Hristos. născându-se Hristos, avea să fie prorocit unde va muri, unde și cum va muri. Și îl vedem pe Domnul Hristos dus de către cărturari și farisei la Pilat, condamnat pentru marea vină că s-a numit Fiul lui Dumnezeu, pentru marea culpă că vindeca sâmbăta pe oamenii care erau atât de nevoiași. Dar dacă stăm și ne gândim, ziua de sabat, cum era în legea iudaică, sau sabatul în legea creștină, care este duminica, este zi de bucurie. Bucurie și sufletească și trupească. Oare Mântuitorul, făcând vindecări în ziua sabatului, sâmbăta, sărbătoare iudaică, nu aducea bucurie în inima celuia ce era întristat? Cred că tot sabatul era adunat în inima acelea pe care Domnul Hristos, din bunătatea sa, îl vindeca fără plată, îl vindeca din binețea lui dumnezeiască, alungându-i norii tristeții și înlocuind cu bucuria, cu soarele bunătății, cu soarele vindecării. Dar omul care era plin de bunătățile lui Dumnezeu, adică slujitorii sinagogii, nu puteau încăpea în mintea lor aceste lucruri, fiindcă Mântuitorul, cel ce-i vindeca pe toți, era urât de slujitorii sinagogii că le arăta nedreptățile care le făceau și implicit devenea un indezirabil, devenea un netrebnic, devenea un dușman al sinagogii și al lui Dumnezeu. I-au întocmit un dosar de moarte, deci nu un dosar doar de o temniță futuroasă, ci chiar de moarte pentru niște culpe care erau aberante. Și fiindcă dețineau legea trupească în mână, au și săvârșit acest lucru. Mântuitorul îl vedem ca un miel, într-adevăr, cum l-au conotat scripturile, fără de glas că merge la junghiere. Și ați văzut că, într-adevăr, un miel nu zbiară, aproape că nu se zbate, își cunoaște supliciul sfârșitului lui și stă sub mâna stăpânului. Așa și Domnul Hristos nu s-a certat, nu a făcut recursul la procesul care i s-a intentat, ci legat, smerit, cu privirea în jos, avea să meargă spre crucea Golgotei. Dacă a făcut atâtea minuni Domnul Hristos, una și cea mai cutremurătoare, ultima și cea mai cutremurătoare învierea lui Lazar, când era în viață, iată, atunci când era la sfârșitul vieții lui, el nu mai face nicio minune. Pentru aceasta se lasă prins de iudei, de niște târâturi ale societății, niște soldați care pentru păcatele lor au fost încondeiați de dumnezeire ca să fie și martori și făcași la crima aceasta oribilă de pe crucea Golgotei. Mântuitorul se lasă prins, se lasă umilit, batjocorit în ultimele haluri posibile. Bețivii și târâturile societății veneau, îl scuipau, îl loveau, în fel și chip, spunând, iată-l, până mai ieri spunea că face minuni și că-i Fiul lui Dumnezeu. Iar când era pe cruce, în chinurile trupești ale morții, răcâneau peste de fericire și de alcool, zicându-i, spunea că-i Fiul lui Dumnezeu, pogoară-se de pe cruce. Iar când a zis, Ili, Ili, Sabachthani, cu câteva centime de timp înainte de a muri, înțelegeau că-l cheamă pe Ilie. Mintea omului, când este întopitocită de păcat, nu mai judecă nici măcar cele raționale cât un copil. Nu mai spunem de o altă factură de înțelepciune sau filozofie. Acesta este întunericul, este noaptea înțelepciunii a minții omului. Și Mântuitorul nu se opune crucificării sale, care era o pedeapsă cumplită la timpul acela. Crucificarea era lăsată de romani cu câteva zeci de ani înainte, o moarte cumplită, fiindcă, după cum era și constituția fizică a celui condamnat la crucificare, supliciul morții era cumplit și îndelungat. Era scos în afara cetății, pus pe o cruce și acolo murea de foame și de sete și de durere. Veneau păsările cerului și îi ciupea trupul hrănindu-se din el. Și dacă avea inima puternică, chinul era îndelungat. Cărturarii, arhereii, i-au dat și acest supliciu ca moartea să-i fie răstignirea pe cruce. Deci unul dintre cei mai rău dintre făcătorii de rele. Totuși Mântuitorul se supune, tace, nu zice nimic. Și când unul din apostoli s-a răzbunat cumva, când l-a prins pe Mântuitorul în grădina Ghetsimani, scoțând sabia și tăind urechea uneia dintre soldați, Mântuitorul cu blândețea sa i-a spus certându-l: pune sabia în teacă, din cauza că cel ce scoate sabie de sabie va muri. Și a și vindecat urechea aceluia ce pătimea de această răzbunare a apostolilor. Cât de blând a mers Dumnezeu spre jertfa de pe Golgota. Când era suit pe cruce și în chinurile morții, a spus: oare nu aș putea să zic tatălui meu să trimite o legiune de îngeri? Nu avea sens, că cel ce s-a arătat în puterea lui, cât era în viață pe pământ, vindecând și învin și morții, oare nu era de la sine înțeles că puterea avea să se salveze de pe cruce? Dar nu a făcut acest lucru, ci s-a ascuns dumnezeirea din el și l-a lăsat pe om să săvârșească toată nerozia și să-și verse toată putoarea, duhoarea, porhotul din el al păcatului. Că deși vedeau minunile care se săvârșeau, ei totuși l-au răstignit. Dar Mântuitorul lasă aceste lucruri, că poate se vor îndrepta, poate și-și vor veni în firea lor și, pocăindu-se, nu vor merge în focul iadului. Dar omul care este întunecat și nu vrea, nu că nu poate, ca să se înțelepțească și să-și îndrepteze căile, merge în moarte, o moarte pe care singur și-a croit-o el. Și din care aproape că nu mai poate scăpa niciodată. Deci Domnul Hristos mergea la moarte pe crucea Golgota, răstignit pe cruce, sângele din trupul său avea să curgă pe căpățâna lui Adam, spălând în felul acesta păcatul strămoșesc. Coroana de spini avea să fie să repare coroana pe care a pierdut-o Adam. Ramida avea să fie reparată, ramida de împărat, haina de împărat a lui Adam avea să fie reparată cu flamida roșie cu care a fost îmbrăcat Hristos când mergea spre moarte. toiagul de împărat al lui Adam avea să fie reparat cu reversul toiagului de cinstea lui Adam, chestia care i-a pus-o în mână, mergând spre moarte. Cinstea de împărat al lui Adam, împăratul Sitirii înconjurătoare, avea să fie reparată, renobilată cu stricările iuteilor peste fericire că scapă de cel ce-i incomodat prin învățăturile lui. Împăratul iuteilor striga lui Hristos, mântuiască-se pe sine. Deci toate blasfemiile avea să le ia Mântuitorul ca să repare ceea ce a pierdut Adam. Iar prin Adam avea să câștige toți descendenții lui, prin călcare de poruncă și apoi ascultarea de Cel ce a murit pentru noi. Iubiți credincioși, Mântuitorul avea să-L fie dat pământului după cum era legea omenească, iar după jurământul care l-a pus Adam cu diavolul, după ce a fost izgonit din Eden, că tot ce este împrejurul lui să fie al lui Adam, iar ce merge în pământ să fie a diavolului, și Mântuitorul trebuia să se conformeze că era trup omenesc. Pentru aceasta, când a murit în al nouălea ceas pe crucea Golgotei, avea să se despartă trupul de suflet. Trupul rămânea pe pământ, inert, rece, mort, deci, iar sufletul se ducea după legea dumnezeiască în iad. Și sufletul nu era altcineva decât Dumnezeu. Când diavolii s-au trezit că simțeau cumva că acesta totuși este Mesia, dar nu se mai putea opri lucrarea dumnezeiască, s-au încuiat în iad. Și atunci Mântuitorul, în ceasul morții, se duce și cum era un domn cu adevărat, în sensibilitatea absolută a dumnezeirii, nu sparge iadul cu puterea sa. Se duce și bate la ușile iadului, zicând, deschide de porțile tale și deschide porțile cele veșnice. Diavolii strigau de acolo, cine este acesta fără adustare, Domnul cel tare și puternicul cel tare în război. Diavolii erau cutremurați de frică, săborâți, dar fiindcă s-au trezit cu Dumnezeu în iad, și-au dat seama că au greșit, s-au dat seama că s-au înșelat pentru mândria lor. Și Mântuitorul, fiindcă a suferit de crucea Golgotei, omorât de oameni și nu orice oameni, oameni care prin păcatele lor l-au primit pe diavol și au devenit ca niște marionete, ca niște roboți, s-au făcut amândoi vinovați de moartea lui Hristos, și diavolii și oamenii. Diavolii s-au trezit cu Hristos în iad și numai o clipă, dacă strălucește dumnezeirea lui Hristos în iad, se face iadul rai. Și o clipă, dacă ar lipsi dumnezeirea din rai, s-ar face iad. Deci iată lumina dumnezeirii în prezența și în lipsa sa. Când a venit Mântuitorul în iad, i-a scos pe toți drepții și toți prorocii care erau adunați acolo și așteptau ceea ce au prorocit și știau că va veni Mesia. Așa s-a întâmplat că, ajungând Mântuitorul în iad, a explodat iadul, pereții s-au spart, fiindcă nu puteau suferi dumnezeirea celuia ce a fost ucis pe crucea Golgotei. Și primii oameni care s-au împărtășit de mâinile lui Dumnezeu a fost Adam și Eva, care în lăcrimați așteptau ca oricum lumina soarelui izbăvirea. Icoana care se face la înviere, care se pictează și se păstrează în iconografia bisericii, mai ales ortodoxe, El înfățișat de pe Domnul Hristos, ținându-i de mână pe Adam și pe Eva. Iar după ei aveau să vină fiii, nepoții, strănepoții, toată genealogia lui Adam, care a crezut în Dumnezeu. Și nu toți au ieșit din iad. Că dacă ar fi ieșit toți din iad, cum putea să scoată, stăm și ne gândim, pe faraon care a pierit în Marea Roșie? Era o nedreptate ceea ce făcea. Dar i-a scos din iad numai pe cei ce au adormit în nădejdea învierii, crezând în poruncile lui Dumnezeu. Precum și acum, învierea se face odată, eveniment dumnezeiesc care și în cerul și pe pământ să servească odată și la timpul ei. Nu iei sărbătoarea și o pui cum ai pune în troc la un animal să mănânce. Nu contează ce. Că așa fac în zilele noastre. Vreți sărbătoare și v-ați obișnuit cu sărbători naționale, Sfântul Ioan, Sfântul Gheorghe, Sfântul Nicolae, vă dăm sărbători. Vrei și Paște, îți dăm Paște. Vrei Crăciun, ia Crăciun. Dar dacă ele nu sunt la timpul lor să fie într-o corelare cu cele dumnezeiești, înseamnă că te socoate exact ca un animal. Cum am avut odată o confruntare cu un preot de pe stilul nou și spunea, da, avem Paște, avem Crăciun, avem, cum zicea, exact ca la animale. Că atunci când s-a schimbat calendarul în 24, în practicarele sinodului tâlhăresc, nebunesc de atunci, erau și alte condiții, ca toate sărbătorile de peste an care cad după data lor în timpul săptămânii să se adune și să serveze duminica. Deci cu alte cuvinte, ca să-l dezobișnuiască pe om de la cele sfinte, nu făceau alta decât să-i le dea ca la animale. Dacă vrei, Sfântul Gheorghe, Sfântul Nicolae, ia-le acolo, le găsești duminica. Precum și Paștele, s-a mediatizat încă de pe 2-3 ani, că începând din 2007 va fi sărbat într-o zi din aprilie, parcă. Exact cum schimbă ora. În ultima duminică sau nu știu când, din martie, așa vor pune Paște și îl vor sărba toți. Și ortodoxi, și catolici, și toate liștele pământului care și-au dogma în Iisus Hristos. Deci, cu alte cuvinte, vor să distrugă absolut tot ce este sfânt. Dar vedeți că omul înainte, dacă dea în păcat, Dumnezeu ia cel mai mare dar, mintea cu care el nu mai poate judeca și face niște greșeli copilărești. Este suficient la judecată să-l întrebe Dumnezeu, tu, când aveai niște zile onomastice, ți le respectai? Ziua de naștere, cum este în obicei creștinesc și chiar milenesc, oameni care sunt lepădați de Dumnezeu, dar își servează niște zile anumite și le servează cu sfințenie. Deci tu, ca un nimic, ca un nimeni, îți păstrai zilele tale cu mare cinste și sensibilitate, iar ziua universală de mântuire a ta nu le servai. Le puneai acolo, la prostime, ca să le ia. Deci așa vor fi de acum lucrurile, mai ales după ce vor intra în comunitatea europeană. Vor distruge absolut tot după tipicul unei vite care intră într-o grădină de flori. Dacă nu are sensibilitate pentru ele și rupe tot, așa vor face aceste vite care n-au nicio sensibilitate față de cele dumnezeiești. Și după ei vor trage lumea în centru cu încetul tocmai în fenomenul bisericii. Deschid cu părinții, ai văzutității sau cu puțin timp în urmă, iată-ne pe noi ajuns în fața unor fapte aproape împlinite. Deci vă pun, iubiți credincioși, în temă că aceste lucruri dumnezeiești care s-au făcut cu mare tăruire din dragoste dumnezeiască pentru om, cu grea jertfă, însuși Fiul lui Dumnezeu, întrupându-se, luând chip de smerenie, trăind ca un om, în smerenia unui om, în neputințele omului, cu singura condițiune că era fără de păcat, iată, a primit și moarte, pecetuind cu alte cuvinte tot ce a grăit prin proroci și a lăsat ca sertare în poporul iudeu că alege Paștele cu sângele său. Putea să pună un alt animal de jertfă la Paște, dar l-a pus pe cel mai blând și frumos animal din toate animalele, mielul. Miel neprihănit. Și ceea ce a arătat Mântuitorul în legea veche, iată că a împlinit-o. După cum a și spus, eu am venit nu să stric legea, ci să o împlinesc. Și el a împlinit legea, că a venit mielul original, care nu s-a eschivat de la junghiere. Acolo preotul junghia mielul sau vițelul de jertfă. Aici tot preoții, arhereii, l-au junghiat, că dându-l spre moarte era ca o junghiere. Acolo era altarul de jertfă din 12 pietre în numele celor 12 seminții ale lui Israel. Aici altarul avea să se schimbe de cruce. Crucea care simbolizează întemeierea pământului din cele 4 puncte cardinale. Că omul când a fost zidit de Dumnezeu, a luat pământ, Dumnezeu, din cele 4 colțuri ale pământului, l-a frământat în mână și i-a dat chipul pe care noi îl putem. Suflând duh de viață, am devenit ceea ce suntem. Deci iată câtă cinste ne dă Dumnezeu nouă. Și se răstignește Hristos cu brațele deschise pe crucea Golgotei, în muntele Golgota, nu aiurea, ci simbolizând că ne așteaptă cu brațele deschise să ne îmbrățișeze ca un tată, ca un frate, ca un Dumnezeu, ca un ziditor, ca un mântuitor. Adică prinde tot pământul, cele 4 puncte cardinale, sunt prinse în prin jertfa sa de pe crucea Golgotei. Veniți la mine toți cei osteniți și însărcinați de păcate și eu vă voi odihni pre voi, avea să zică Domnul când era în viață pe pământ. Cu alte cuvinte, prin toate persoanele care concură la acest dumnezeiesc eveniment, Dumnezeu avea să întrecească lumea, istoria întreagă. Prin cei doi tâlhari avea să simbolizeze cel care l-a batjocorit pe Domnul pe cruce, pe iudeii care l-au trimis pe moarte, iar cel care tâlhar fiind l-a certat pe celălalt confrata lui de tâlhărie și apoi întorcându-și fața către Domnul cu o groaznică, cu o fioșenie cutremurătoare, îi spune, pomenește-mă, Doamne, când deveni împărăția ta. Deci, cu alte cuvinte, acest har deschide poarta spre mântuire a tuturor păcătoșilor pământului și numai a acelora care cred cu adevărat că acesta este Fiul lui Dumnezeu, căreia noi îi zicem această frumoasă urare, Hristos a înviat. Mulțumesc.